يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سورة تحريم دي بس آخری ختم دو والا دي. سوال دا پیدا شو چې هغه کم عمل دی چې موږ او تاسې وکړو دنیا مم خیسته شي خو خاص کر آخرت، الله زمونږ د آخرت اصلاح وکړي، آخرت زمونږ الله خیسته کړي، نو د دې طریقه څه ده؟ کم اعمال دي چې موږ یې وکړو؟ نو قرآن مجید وایي اعمالو کې بهترین عمل دا دی چې خپل رب ته توجه وکړي او په خپلو ګناهونو باندې استغفار ووایې، او چې کوم ګناهونه م کړي دي ویشماره بیل بیل په هغې خپیمانه شي، او وینده دپاره کلکه اراده وکړې، کلکه چې بیا به داسې نه کوم، دا عمل به بیا نه کوم، او چې کومې ګناهونه دنه شوي دي د کمو انډیوالانو د وجې نه هغوی سره انډیوالۍ دغه کوي، پرېږدې دغه ګنده خلک دي. انشاءالله چې الله به ستاسو د دنیا او د آخرت اصلاح وکړي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے ایمان والو، توبو، تاسو توبه وباسه الی الله، الله تا تاب یتوبو، خپل معنی دی واپس کیدلو دې توبې ته، ځکه توبه وایي چې مسلمان د بدعملۍ نه او د ګناهونو نه واپس شي کم ځای ته، نیکو اعمالو ته او د الله تابعدارۍ ته. توبو، تاسو توبه وباسئ الی الله، الله تا توبتا نصوحا، توبه خالصه، توبه خالصه، نه ریاکاري او نه شهرت او نه بل څه، بس تا او د الله په منځ کې معاملې. توبو، توبه وباسئ الی الله، الله تا توبتا نصوحا، توبه خالصه. دا نسوخ که د نصحو نه والې نصیحت چې تاسو ته وایي، نو نصحه اخلاص ته وایي، توبه خالصه. لیکن که دا نسوحه د نصاحت نه والې مدلي، نو نصاحت په عربۍ کې دغه ته وایي دا جامه چې کله وشلېږي او هغه شلېدلې ځای بیا ګنډې، جامه وشلېده بېله شوه، نو چې بیا سره ګنډې، نو دې ته دغه وایي نصاحه. دې توبې ته هم نسوح ځکه وایي چې د بدعملو د وجې نه ستا په ایمان کې فرق راغی، دین دارۍ کې دې فرق راغی، دین دې ګډوډ شو، نو چې توبه وباسې هغه ګډوډ دین بیا رادغه شي، سره راغونډ شي. تاسو توبه وباسې الله تا توبه نسوحا، توبه خالصه. نو اکابر وایي خالصه توبه دې ته وایي چې کومه په خولې باندې استغفار ووایې. استغفار استاز به وي وجاړي، په تیرو ګناهونو باندې بې اندازې خپیمانه شي، آینده دپاره دا اراده وکړي چې خیره سره بیا به زه دا نه کوم، آینده دپاره دا اراده وکړي چې بیا به نه کوم. داسې استاز به وي، کتاب مزاري استاز هم وایي چې داسې اراده وکړي چې شوده به واپس تینو کې واپس لاړ شي، لیکن زه به بیا ګناه ته واپس نه شم. نو ما وی په خولې استغفار، په تیر ګناه خپیمانه، آینده دپاره کلکه اراده چې بیا به داسې نه کوم. او بل دا دی چې د کومو ملګرو د وجې نه تا نه ګناه شوې ده هغو نه بیل شي، او که د دې ګناه د وجې تا چاته نقصان رسولي چې هغه نقصان پوره کړي، هغه نقصان بد. دا خالصه توبه. نو چې دا وکړې، عسا ربکم، زر دی چې رب ستاسو، ان یکفر عنکم، لرې به کړي ستاسو نه سیئاتکم، ګناهونه ستاسو، قریبه ده چې لرې به کړي الله ستاسو نه ګناهونه ستاسو، یوازې ګناهونه نه، و یدخلکم، او الله به دننه کړي تاسو، جنات جنتونو ته، تجری روان بی من تحت هل انهارو، لاندې د هغې نه نهرونه. الله دې زموږ نصیب وګرځي. دوستانو، دنیا ګورې د مسلمان جیل دی، ښه جیل دا به سبقونو له رامنډې وي، او دا به یو سکې او دا به بل سکې. د مسلمان عزت هغه وخت کې شروع کیږي چې سترګې پټې شي، نو هغه اکرام او هغه عزت چې حق اریان به شي چې ربه دا دومره عزت. یوم رایات کې یو ورځ لا یخزی الله النبی، چې الله به اونه شرمی خپل پیغمبر، الله به اونه شرمی خپل پیغمبر، چې پیغمبر دی ولاړی او د هغه صحابه، یا پیغمبر دی ولاړی او د هغه په هغه باندې ایمان راوړونکي هغه د جنت تر دوزخ ته راښکلی کیږي. داسې بنی یو ما رایات کې یو ورځ لا یخزی الله النبی، چې الله به اونه شرمی پیغمبر، والذین آمنوا، او هغه خلق چې هغوی ایمان روړی وي ماهو د خپل پیغمبر سره، نورهم رڼا د دوی به، نورهم رڼا د دوی به، یسعا هغه روانی بین ایدیهم مخکې د هغوی، بین ایدیهم په مخکې د هغوی، و بی ایمانهم او په ښي طرفونو د هغوی. لا به خیره سره څوک به په پولی سرات روانی، څوک به په پولی سرات ورخیږي، څوک به تې ښکته کیږي. د دې نه خو مخکې هغه د منافقانو رڼا وه کنه چې الله تې واغشته، نو دلته به دویم یریږي چې ربه خیر وکې چې بیلټري چېرته کې چارج ګډوډ نه شي، نو یریږي به او وایي به څه مخې ته به هم دا رڼا روانه وي، ښي طرف ته به هم روانه وي. یقولون وایي به ربنا ای زمونږ ربه، اتمم لنا، ته پوره کې زمونږ دپاره رو نورنا، رڼا زمونږه، واغفر لنا، او بخنه وکې مونږ ته، انکه یقینا ته چې على کل شیء قدیر، په هر څیز باندې قدرت لرونکې. یا ایها النبی، ای پیغمبره، جاهد الکفار، جهاد وکه د کافرو سره په وسله او په توره، والمنافقین، او د منافقانو سره په ژبه. منافقان لږ وراټه چې خدای هم دسې دسې که بد عملو بچو دا تاسو څه کوئ. واغلظ علیهم، او سختی وکه په دوی، دی ته سختې سختې خبرې وکه. و مأواهم جهنم، او ځای د دوی جهنم دی، و بئس المصیر، او ډیر بد ځای د واپس کېدو دی. بیا مسله ده دوستانو، چې ایمان خو د چانی که نه، د خپل رشته دار ایمان ده ته څه فایده نه رسی. چې ته وایې مړه خو زما پلار پلانی و، پی پلار مې پیغمبر و، زمونږ په خاندان کې پیغمبر تیر شوی دی، یا پلار مې بزرګ و، زمونږ خاندان کې بزرګ تیر شوی دی. چې ایمان دی نوی، د پلار ایمان تا ته فایده هغه نه رسی. حضرت نوح علیه السلام ته ګوره څومره لویه هستی وه، پردو خلکو ته فایده ورسېده، خو د هغه خپله ښځه چې د هغه ایمان نو، دې ته به چې دی د خپل خاوند ایمان څه فایده ونه رسی. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله یو مثال، للذین کفروا، د هغې خلکو دپاره چې هغه کافران دي. دې کافرو ته به الله تعالی د خپلو نیکانو رشته دارانو ایمان څه فایده ونه رسی. نو بیان که د دوی دپاره څوک، امرأت نوح، ښځه د حضرت نوح علیه السلام. نوح علیه الصلات والسلام دی ډیره لویه هستی ده، د ده ښځه وه، خو هغه مسلمانه نه وه. د نوح علیه السلام دا نبوت او د ایمان دا به د ده ښځې ته څه فایده ونه رسی. و امرأت لوط، او ښځه د حضرت لوط علیه السلام. د لوط علیه السلام ښځه وه، لوط علیه السلام څومره لویه هستی وه، خو دې ایمان نه راوړي. چې ایمان نه راوړي، د حضرت لوط علیه السلام ایمان او نبوت به دې ته څه فایده ونه رسی. دا دوه ښځې چې دي، کانتا وې، دا دواړه تحت عبدین، لاندې د نکاح د یو دوو بندګانو. کانتا وې، دا دواړه تحت عبدین، لاندې د یو دوو بندګانو. من عبادنا الصالحین، د هغه بندګانو زموږ نه. الصالحین چې هغه دواړه نیکانو، صالحین معنی کوي دوه نیکان. یوه د حضرت نوح علیه السلام په نکاح کې وه، هم نیک هستی وه. یو د لوط علیه السلام نکاح کې وه، هغه هم نیک و. لیکن دوی سے چلو کو دی دوو خزو فخانتاهما دی دوارو دوکاو کرداغوی سرا فخانتاهما دی دوارو خزو خیانتو کو دوکاو کرد داغ دوو خاوندانو سرا دا بوایی چه گواری نور دیری نری خزوی خان نری تکڑا خزوی تکڑاو نری صرف دا پک نقصانو چی ایمانی نور اولی دا تکی باستاسو پکاری گی چه نور تکڑا نری خزوی خو صرف داو چی ایمانی نور اولی نو یه خکارا کافره وی لیکن زن خلقوی خکارا کافره نوی داسی منافقانه گونده وی ده سر با ظاهر که دا غوی برابر وی خوپتی با بیا دا غوی دا کافر و مرگتی اکولا فلم یغنیا نو دفنک دی دوارو فلم یغنیا نو دفنک دی دوو پیغمبرانو دی دوارو عنو هما دا دی دوارو خزونا من الله دا اللہ دا طرف نشه آس شه اس قسم عذابی تی دفنک پا دنیا که ورطا ویلی شو وقیل دخول النار او اویلی شو دی دوارو تا چن ننوزه ورد جهنم تا معد داخلین سرد نورو ننوتون کو بلا مسرد علکا چه تخو مومینی کنا ستارش تدار کافر چه دی داغ کفر بطا تا نقصانو نرسی خا تا مسلمان مومینی ستا پلار چه دی ستا نور نکا اغا کافرو داغ کفر بطا تا نقصانو نرسی وضرب الله مثلا بیان کړی دی الله یو مثال للذین آمنوا داغ خلقو د پاره چې هغوی ایمان راوړی دی سی ورته بیان کړی دی امرأت نوح فرعون ښځه د فرعون ګوره فرعون څومره جابر ظالمو د خدای دعوی کوله خو د هغه ښځه حضرت آسیه بیبی چې هغې ایمان راوړی او د الله د دین دپاره یې قربانۍ وکړی ابا جنت تزی د خپل خاون کفر بده تس نقصان اون رسی حقیقت دادی چه تاسو تاریخو گوره د فرعون خز حضرت آسیه چه کمی قربانه کلی دی کنن و بیاندازه قربانه نگا و بیگم و بیگم د باچا خز و مزه کولی خوشی کل موسی علیه السلام تا سلام دا و دا نبوت اکرا دی پیمان رو ده غریب باچه ایم ختم شوه عرص و مزه ختم شوه ده فرعون برا وسته پا نور که بیو دکره پا یو لاس بیم ولم پا یو لاس و پا بل لاس و پا یو خپا و پا بل خپا موگی بیر تکواله و ده بیر ولده سو ور ترلیو اسی وازه با ترلی شوه و او ده با نور تپرته و او وی بیر با ستا ده دین ده پارمی ده هر سپری خود الخدای ده ده پا بدله که راله پا جنت که زی جور گی خا اس قالت پا آغا وقتی چی اوی اغی رب ابنی لی ای زماره با تا جور که زماده پارا رب ای زماره با او ابنی دلتا ده ابن منزوی نده خا ده امر ده ده ده بنا یبنی نه ابن جوڑ کا ربا ابن لی جوڑ کا زما دا پارا عندک پنیستا بیتن کور فی الجنہ پا جنت کے ربا ستا دا دین دا پارا می دا دنیا کور قربان کو دا دی بدلہ که مال جنت کے دا رکا و نجینی او ربا مال نجات راکی من فرعون دا فرعون و عملیه او دا دا عملنا و نجینی او یه رب زمانگا تنجات راکی ما تا من القوم ظالمین دا قوم ظالمانونا و مریم کلنا کل دا دینداره دا وجه اللہ تعالی آخرت خوسکه چه دا دنیا عزت اللہ ورکی و مریم ابنتا عمران او رایات که حضرت مریم بی بی سمرلوی هستی و دا حضرت عیسی علیہ السلام مورد بنت عمران چغلور و ده حضرت عمران التي هغا احسنت فرجها چاغي حفاظت کړو د خپل شرمګه د خپل شرمګه حفاظت کړو فنفخنا فيها نو مونږ پوک وو په دغه شرمګه کې من روحنا ساز منگا من روحنا ساز منگا. حضرت جبریل راغی او دی گریوان کی پوکی ورک دا سا لالا او دن رحم تا اوقع کاری او که چه سنگ کار اغا دغا که یغا ساز که دو بو که دا گوری دا سی وی خا دا خو یو عادت تی خو ضرور ندا چه ماش الک چه پیدا کیگی دا پلار اغا دا ساز که دو بو که چه کم جراسیم دی اغا جراسیم دی رحم تو رسی. نو دا غی عام طریقه هم دادا چه زکر راوالا و دن نکا و دا غزای که پرهدا، لیکن دست ضرور نده. پا موجوده وقتی خلق سارو لستنی وی نالتا خونه زکری و نبلسی الله دی مافیو که دی پاکستان تم سو وقتی روتی و خسو لبستنی والی. خب بیا دی علماء و پسی نگا دی دانگون راواغشتل نو خبری دا غا کلی. نو دا ضرور نده. دا کارغان ندی خلق وی کارغان گواری دا جیبه دی دا سر دا مخو که مخامخ کی پا دا مخو که نر دا خز سر مخامخ کی دا دین آقا دا غلال شی جراسیم نگا تا نگوشی خا. و صدقت اواغی تصدیق کریو بی کلمات ربی ها دا خبرو دا خپل رب و کتبی هی او دا کتابونو دا خپل رب و کانت من القانتین او ودا دا تابداری کون کنا او ودا ورا قانتین دا جمع مذکر دا دا دی مفرد رازی قانت دلتا سوال پیدا کیگی چه دا سی ولی اونوی چه و کانت من القانتات دا موانسی غب روڑی بی دا مذکر ولی روڑا وی دا غی جواب دوی دا کهی چه حضرت مریم تا اللہ پاک دوم را دا عبادت توفیق ور کرده و چه دون توفیق چه دینو خزو تا پارنو دون طاقت دا خزو نو دا دی وجه ندا دا خزو طاقت نو دا دسی ولکه دا سلوم را طاقتی و نو وکانت ودا پا دا خپل طاقت دا عبادت که من القانتی ند تابیداری کون کنه. نن اللہ دون مقام تا رسولی چه پا تیر اومتونو که پا تیر اومتونو که خزی کمال تا ندی رسیدلی که رسیدلی دی نو پا تیر اومتونو کم دا دو خزی رسیدلی دی یو حضرت اسیه بی بی چی لوی کمال تا رسیدلی دا او یو حضرت مریم بی بی. زمان پا اومت که کمال تا چی رسیدلی دی نو آغا دری خزی دی یو حضرت خدیجه بی بی یو حضرت عائشه بی بی او یو حضرت فاطمه او دا نور کمی خزی چی دی کمی چی کمال ترسی دیلی دا دوی پس رست روانی زی پس دی مدلی سیپاره خلاص شو سیپاره دعاو که الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ تزمان نرزاشی خدا خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي. یا رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کړي. د خپل عظیم کتاب صحیح پوی یا رب زمون نصیب کړي. یا الله د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي. رب د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث باندې صحیح پوی کړي. د قران او د حدیث صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي. رب د دې قران او د حدیث کم خیر برکت په دنیا او آخرت کې رب موږ ته راکړي. مخپل و ملگرو تم دعاگانی و که چه اللہ دوی سر دیر خو که اللہ دوی لده دیر اطلو ده دی که نستو دنیا و آخرت که اللہ و تا عجر ور کی سر زمون اللہ تعالی پخپل حلال کارو بارک و تا خیر برکت در سرکون تیتمینان سر زمون نصیب و گرزی ده هر کسم پریشانون اللہ تعالی خپل غیبی حفاظتو کی بیمارانو تم دعاگانی و که چه ده اسلام اهل اسلام سونه بیماران یا الله و تا شفا ور کی خاص کل ملگری بیماران دی اگوی تا دعاگانی و که ملگرو کرونو کی بیماران دی اگوی تا دعاگانی و که چه اللہ صحت عجله و تا ور کی زمونگم یو بیمار دی اپریشن کرده دی اگوی تا دعاو که چه اللہ صحت و تا ور کی دا دی علاقی خلکو دی بازار خلکو تم دعاگانی و که چه اللہ دا دین سر محبت پیدا کی و صل اللہ علیہ وسلم.